Do you remember me? We haven't talked in a while. How you used to dream before you gave up your smile. Megértünk, ez az. When you were young and free. Csomó tanya. Itt vagyunk Csemő, Csomó tanya. Nézzük meg, hogy mi zajlik itt. I wanted to find you, I'm here to remind you. No matter how hard it gets, the years and the tears you spent are worth it all. It's worth it all. Don't have to live with regrets. Look up and lift up your head and stand up. Körbevezetsz minket? Mindenképp, nem is kell olyan sokat venni. Ezt az építményt nem tudjuk, hogy mire való, ezt az előző tulaj hagyta itt. Ott van a dezignált játszótér, ahol sose játszik a fiam. Ez pedig az az állomás, ahol minden anyagbekeverése zajlik. House of baby. Itt fogjuk a vályogot is keverni. Itt pedig a bútorok várnak arra, hogy bekerüljenek a házba. A háznak a teteje az ki lett cserélve, illetve ez a dobozolás is újra lett rajta csinálva, mert bázott a tető, meg nagyon régi cserepek voltak. De mivel nem dobunk ki semmit, ezért ott vannak a cserepek, majd az arra gondoltunk, hogy majd valamire talán jó lesz. Itt egy ilyen egész másfajta ablakos, bejáratos rendszer volt, ami szét volt korhadva, és amikor megkértem a Vilit, hogy újítsa fel, akkor kiesett a helyéről, úgyhogy ezt a falat, ezt így ők húzták fel, az üvegtéglát is ők rakták be, és a full random méretű bejárati ajtót pedig Balatonalmádiból hoztuk, mert egész országban nem volt olyan ajtó, ami ekkora méretű volt. Ez lesz a hálószoba, ez eredetileg konyha volt, és a konyhában a gipszkarton az így annyira meg volt ereszkedve, hogy nem lehetett beférni alá, a párától így teljesen hullámos volt, meg a tető is alacsonyabban volt, mint ez. Szóval itt például, itt már nem tudtál kiegyenesedni, annyira lejtett ez az egész. Ezt már mindent ti csináltatok ebbe a szobában? Aha, igen, de hogy így annyira kókány azért ez az egész, hogy ez például egy használt ablak, ami bukó volt, csak a Vili kiszedte belőle a sínt, és így most ki lehet rendesen nyitni. A falakat újra kellett csinálni, itt például ilyen magasságban, ilyen széles lyuk volt benne a falban. Itt volt egy óriási lyuk, amit még nem tudtunk kihozni teljesen színbe, csak most már annyira fontosabb lett az, hogy legyen hol laknunk, hogy megbarátkoztunk ezzel a szuper rusztikus falfelülettel, aztán majd kihozom belőle a maximumot. Valahogy, nem tudom mi. Időkérdése. Elhívtunk pár vályogos szakembert, tényleg így, nem tudom, YouTube-on néztünk egy csávót, és ő így úgy tűnt, hogy ért hozzá, írtam neki, azt mondta, hogy eljön, eljött, megnézte, azt mondta, hogy tök jó. Viszont úgy kell nekiállni, hogy elkezded lekaparni a festéket, és ami akar lejönni a falról, azt mindet ki kell szedni, és akkor meg kell javítani a falakat. És elkezdtük lekaparni a festéket, és akkor így az volt a vége, hogy ilyen egy méterszer, egy méteres lyukak kijöttek a falból, mert szét volt ázva, meg be volt fullasztva a vályog, és akkor egy évünk arra ment el, hogy ezeket a lyukakat kijavítsuk. Uh-huh. Vályogot kevertünk, betapasztottuk, megvártuk, míg megszárad, újra tapasztottuk, mert hogyha egybe csináld a nagy lyukat, akkor kiesik, úgyhogy nagyon sok meló volt. Ebben az időszakban hogy éltetek? Mert mint, hogy Pesten laktunk még Pesten ekkor. Laktunk. Igen, én a 11. kerületi albérletünkben laktam a kisgyerekünkkel akkor uh-huh. még, és a Vili pedig ingázott. Aha. És az ingázásra elment rengeteg pénzünk, és aztán újra terhes lettem, és akkor kitaláltuk, hogy ezt így nem tudjuk csinálni, mert hogy közben az akkor már 2 éves fiamat nagyon megborította, hogy az apa nincs otthon. Uh-huh. Úgyhogy kitaláltuk, hogy építünk ide egy jurtát, vagy konténerházat, vagy lakókocsit. Uh-huh. És akkor a jurta rohadt drága, a konténerház annyiba került volna, mint ez a ház, és akkor a lakókocsi maradt, amit februárban vettünk meg. Októberben született a másik gyerek, és én elhatároztam, hogy az első 3 hónapot még azért Pesten akarom tölteni, mert uh-huh. bármi lehet, ott közel van a Szent Imre kórház, a Ceglédi kórház van a legnagyobb, a kórházi fertőzöttek által előidézett halál, úgyhogy úgy voltam, hogy inkább nem jövök ide még a nagyon-nagyon kicsi csecsemővel, és akkor, amikor meglett a lakókocsi, letelt ez a... Hello! Megjött. Letelt ez az ominózus 3 hónap, akkor ide költöztünk. Uh-huh. Úgyhogy ingázás volt, mi néha-néha itt aludtunk, amikor így a házban éppen volt olyan helység, amit fel tudtunk fűteni, és akkor itt lesz egy ilyen átjáróna, ez az a része a háznak, ami így a zsé prioritást élvezi, ez ott tartunk, vagy így azt gondoljuk, hogy ezt a részt majd 2 év múlva talán megcsináljuk, hogyha a ház kívülről is kész van. Ez le lesz gipszkartonozva, mert a padláson lévő sarazás, a vályogházakat sarazzák felülről, uh-huh. az potyog, hogyha valaki felmegy a padlásra és itt lépked, akkor hát itt látszik most a villanyszerelő volt fent tegnap a padláson, és itt látszik a hűtőn, hogy így ez van. Ez potyog így mindenre rá. Úgyhogy most ez itt a Kókhány-Sufni Tuning nevű fejezet ennek a gipszkartonozása, mert amúgy a gipszkarton is tök drága, az UD profilok tök drágák, úgyhogy ilyen maradék cseréplécből ilyen álmennyezett készítés, és fém szúnyoghálóból rágcsálómentesítés. Mindennek megvan a maga helye. És akkor itt van a mosókonyha, az ajtaja kiszakadt. és ja, ez is még ilyen félkész állapot, rengeteg szennyes, amit jelenleg a Bubbles-be hordok, mert nincs még itt a mosógép, meg nincs még bekötve, de hát ez most a kialakítás, amit kitaláltunk. Úgy tudom, hogy ti Pesten akartatok élni, hogy igen. Kerülünk akkor ide? Igen, Pesten akartuk az életünket berendezni, mindenféle elképzelésünk volt, hogy majd kávézót nyitunk, meg én majd grafikai stúdiót vezetek, szóval mindenféle álom képbe került, mert terhes voltam, amikor ezeket a terveket így elkezdtük megbeszélni. Uh-huh. Viszont amikor már egyre terhesebb voltam, akkor egyre sürgetőbb lett az, hogy az életünket megoldjuk, és az albérletből nem nagyon tudtunk kitörni, mert elkezdtünk nézni akkor üzlethelyiségeket, hogy akkor belevágunk valami üzletbe, de oda jutottunk, hogy ezt egyszerűen nem tudjuk megoldani. Uh-huh. De hogy igen, akkor a babavárót felvettük, és akkor abból a 10 millióból úgy voltunk, hogy akkor ebből kell építkeznünk, mert tudtunk volna hitelt felvenni, hogyha mondjuk 30 millióra készek vagyunk 90 milliót visszafizetni, szóval uh-huh. csak nagyon rossz konstrukciójú hitelt tudtunk uh-huh. volna felvenni, és nem akartam azt, hogy ilyen életre szóló adósságba verjük magunkat. Néztük a pesti külsőbb kerületi ingatlanokat, hát 10 millióból gondolod, mit vehetsz, egy garást maximum kis tarcsán, és akkor egyre távolabb nézelődtünk. Akkor elkezdtük úgy nézni már az ingatlanokat, hogy az ilyen mávos hotspotok a vonatvonalokon. Néztünk Győr felé, de hát arra minden sokkal drágább. Miskolc felé nem akartunk menni, és akkor maradt így ez az irány, uh-huh. mert jó lett volna nyilván a Dunakanyarban lakni, de 10 millióból ott se veszel semmit. Eljöttünk ezt a házat megnézni, ami így nagyjából egyben volt, szar volt a teteje, de lakott benne valaki. Uh-huh. És akkor mi ezt így készpénznek vettük, hogy ez egy lakható ház. Megvettük az erdővel együtt, mert azt hittük, hogy ez egy könnyű dolog lesz. Milyen állapotok voltak, amikor ti ide költöztetek? Úgy nézett ki ez a telek, hogy ahova léptél, ott szemét volt. Minden szemét meg volt tartva, mintha még az valamire jó lett volna, uh-huh. és ezen túl kellett adni. Úgyhogy itt Armageddon volt. Mármint én tudom, hogy külső szemlélőnek még mindig Armageddonnak tűnik azért a kert, de nem így van, nagyon nem messziről van. Jövünk. Nagyon messziről jövünk, és nagyon sok meló volt az is, hogy ezt az állapotot elérjük. Itt így aztán az lett a vége ennek a lakhatóháznak a megvételéből, hogy totálisan leromboltuk, és most azt a romot építjük újra. Rettenetes állapotban voltak a falak a festék alatt, meg a cementes vakolat alatt, és ez nekünk mind nagyon új volt, és hiába tűnik úgy lehet, hogy mi most így ilyen nagy harmóniában csináljuk ezt az egészet, azért ezt végigkövezi az, hogy sírás, utáljuk az egészet, hagyjuk inkább, bontsuk le, adjuk el így, ahogy van, akkor is, hogyha nagyon sokat bukunk rajta, költözzünk anyámékhoz, nem tudom, szóval, hogy ilyen tényleg nagyon sok minden van, ami így vissza tud tántorítani. Aha. Mert hogy ez annyira nagy meló, amire nem voltunk felkészülve. Akkor mégis mi tartja bennetek a reményt? Ez egy kényszer? Akkor vagy... Szerintem benne van egy részben az is, az, hogy csak azért is megcsináljuk most már, mert hogy mindenkitől azt halljuk, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy most már csak azért is megcsináljuk. És majd meglátjátok, nyilván azért így mi a magunk bőrén tapasztaltuk azt, hogy milyen ezt az egész felújítást úgy csinálni, hogy mondjuk nincs segítséged. Nekem a szüleim nagyon messze laknak, a Vili szülei dolgoznak, úgyhogy a gyerek mellett csináljuk ezt fullba. Aha, tehát akkor nincs is semmilyen családi úgymond háttér, aki mondjuk a pénzt így erre a kis szórakozásra így odaadná, vagy nem tudom én, hanem akkor megküzdetek vele. Hát ez egy ilyen gray area igazából, mert azért segítenek. Uh-huh. De nincs ilyen, hogy mondjuk délutánonként vigyáznak a gyerekekre, nincs, vagy tehát nincs az, aki folyamatosan itt lenne. Nincs olyan, hogy akkor most lepasszolom valakinek. meg, mert hát mondjuk kereshetnék babysittert itt helyben, de azt sem tudom, hogy fogadnék ide egy babysittert, hogy egy építkezésen gyere és vigyázz a két gyerekre. Szóval, hogy így, ez is, így azt érzem, hogy a babysitterre is vigyáznom kéne nekem, és akkor három lényre vigyázok kb. Mert hogy nem tudom, hogy hova lép, hogy hol van szög, én tudom, hogy ebből így vasak állnak ki, ő pedig nem tudja, és akkor mindent el kéne neki is mondani. Ez az extra hard gameplay, amit nyomunk szerintem, így két kisgyerekkel, messze mindentől. Közben meg amúgy így tök szerencsés, hogy, hogy így tudjuk ezt csinálni. Azt mondod, messze mindentől, ez mit jelent? Hol vannak itt a mindenféle ilyen szolgáltatások? De messze van mondjuk a kórház, vagy az orvos? Nem, vagy nem úgy értem, messze mindenkitől akkor. Ja, inkább így. Igen. A családtól. Igen, hát a kórház, amúgy fogalmam sincs, hogy mennyi idő innen autóval, szerencsére még nem kellett bemennünk. Cegléd nincs messze. Aha. 15 perc kb. Uh-huh. Úgyhogy ez nem egy távolság, viszont hogyha mondjuk elromlik az egyetlen autónk, akkor nem tudom, mit fogunk csinálni. Mert hogy két autónk volt, de az egyiket eladtam, hogy a villanyszerelésnek tudjuk csinálni. Egy kicsit egy ilyen zsonglerködésnek hangzik, hogy valami fönt van a levegőben, akkor addig a másikkal kell foglalkozni. Igen. Izgalmas. Hát itt ilyen mindent bevetünk igazából, meg így fejjel előre mindenbe. Nem gondolkozunk rajta, mert hogyha megállunk és gondolkozunk, akkor elbizonytalanodunk, és akkor oda fogunk eljutni, hogy inkább hagyjuk a kicsába. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Faszi, aki ez a ház volt, ő akart építeni egy újat, és akkor azért volt itt felhalmozva ez a rengeteg szemét, meg ez a rengeteg építőanyag, mert ő abból akarta megcsinálni a házát. Úgyhogy valamennyire lekitársak vagyunk, hogy ilyen szemétből valamit építünk, de mi nyilván letettünk arról, hogy ide bármilyen új építésű házat is felhúzzunk, mert a könnyű szerkezetes ház is teljesen a büdzsénken kívül van, mert a büdzsénk nulla, úgyhogy az találtuk ki, hogy arra a részére csinálunk egy veteményest, mert legalább így el van határolva valamennyire a kerttől. Azt a részt már múlcsoljuk 2 vagy 3 éve. Hordjuk a szomszédtól a trágyát, akkor azt így leterítjük, hogy ott valamennyire élő talaj élet legyen. És erre a részre pedig nyári konyhát fogunk felhúzni, amit 3 hét múlva jönnek is csinálni. Uh-huh. Úgyhogy itt lesz egy ilyen tetős rész, az fogja vetni az árnyékot a veteményesre, úgyhogy nem fognak kiégni a növények, és akkor ez elvileg egy működő rendszer lesz, aztán gyakorlatilag még ki tudja, hogy ez hogy fog kinézni. Milyen izgalmas amúgy, hogy a növényekhez építkeztek. Igen? Igen, hogy a növények meghatározták, ők már ott vannak, és úgy építjük meg a házat, hogy... Ja. Hát amúgy erre például az igaz, az hogy itt a ház mögötti rész, szóval ezt a részt nagyon szeretik a növények, és ezért én kitaláltam, hogy akkor itt lesznek a magas ágyások, és amúgy itt is van egy paradicsom projekt. Ez gyapjúval van múlcsolva, a szalmával, úgyhogy még összehasonlítási alapunk is van. Igazából a permakultúrás kerttervezés az a megfigyeléssel kezdődik, és itt állt egy hatalmas bálványfa, az ez a fa, ami rettenetesen invazív, látod, mennyi sarjat hozott. És a bálványfa olyan, hogyha kivágod a főfát, akkor a gyökereiből 100 másik nő ki. Uh-huh. Itt éppen azt látjuk, mert azt a bálványfát kivágtuk, eltakarítottuk innen egy ilyen téglahalmot, és akkor most ezt próbáljuk újra élővé tenni, ezt a szikárságot, ami itt van alattunk, és ide is szeretnék magaságyásokat, mert az esővízgyűjtés ott történik, és akkor azt tök jól el lehet vezetni. Aha, egyből jöhet ide. Úgyhogy tervek vannak. Judit nál ott a tyúk. Ez a moment, ez kell. Akarsz bejönni az olba is? Persze. Most nincsenek benne a pipik, ők amúgy kint vannak egész nap. Ja, itt vannak a bárányok viszont. Amúgy arról mesélsz, ha már itt az állattartás, hogy az ki kellett tanulni, vagy valami új dolog volt, nem? Abszolút. És ez hogyan? Hát leginkább kérdezi attól, akivel találkozik. Például az a pár, akitől ezeket a kitolt tyúkokat vettük, ők mondjuk nem engedték meg, hogy bemenjünk hozzájuk, mert hogy ők ilyen ipari környezetben tartják a tyúkokat, és akkor ezek már a selejt tyúkok, akik már nem tojnak több tojást. Őket 800 forintért odaadják, mert hogy már így kb. Semmit nem ér. Kimehetünk amúgy, mert szerintem talán jobb volt beszélgetni, mert hogy ezek a tyúkok már így nem sokat érnek, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez lesz az ilyen bemelegítőkör, hogy megtanuljuk, hogy hogyan is kell tyúkokat tartani. És ez például egy ilyen tök tök jó tanulópénz volt, hogy akitől vettük, ő mondta, hogy tojó hormont esznek, és akkor én így teljesen megrémültem, hogy Jézusom, hormont esznek, hát nem fogok hormont adni nekik, de hogy el kellett mennünk a táposhoz, és ott is a néninek mondtam, hogy ezek kitojt tyúkok, és tojóhormont ettek eddig, mit vegyek nekik, és mondták, hogy mindenképp hormont kell, mert hogy különben így kinyifannak, hogyha hirtelen valami normálisabbat kezdenek el kapni. És akkor mi így szépen leszoktattuk őket, mint az ilyen heroinistákat, hogy mindig egyre kevesebb hormont kaptak, és aztán egyre több másfajta tápot, és konkrétan 3 nappal ezelőtt világosítottak fel, hogy az EU-ban nincsen hormon alapú táp, úgyhogy az csak ilyen fehérjével megturbózott kaja volt, és hogy nem káros ez senkire. Úgyhogy még most sem voltak drogosok a csirkék. Nem voltak drogosok, viszont a tojótáp nélkül nem tojnak, úgyhogy most újra tojótápot kapnak. De cserébe most már tudnak kapirgálni. Tavaly tavasszal is vettünk bárányokat, hogy nyírják a füvet, amit nagyon jól csináltak, viszont egyszer egy áramkimaradás után, amikor nem volt semmi kamerakép, akkor ellopták őket, így nem voltak itt. Van egy áramkimaradás. És akkor nincs kamera. És akkor... Hát amúgy itt elég sok van. Elég sokszor. Figyelik, hogy mikor van áram kimaradás. Aha, szóval igen, nézik, hogy világít a kamerád, és ha nem, akkor zsup. Itt a hátsó erdős rész volt csak lekerítve, úgyhogy amíg mi nem húztuk ki ezt a vadhálót, vagy hát a Vili egyedül, addig dámszarvasok jártak be folyton a kertbe, és itt tök sok ilyen képünk is van, hogy ugye a kamera az így jelzett, hogy mozgás van, személy érzékel, és így nézem éjszaka, és ilyen dámszarvasok eszik a körtét. Úgyhogy amúgy jó pofa azért a... Jó pufa ez az egész. Ott a pottyantós, azt is a Vili építette ilyen talált dolgokból, és tavaly még ezt a zuhanyzót használtuk, ami padlásdeszkából van. Van egy ilyen program, a Social Impact Award. Erről szól, hogy ilyen fiatalok kilátástalanságát mérsékelni hivatott projekteknek adnak támogatást. És őtőlük kértünk például pénzt erre, hogy ilyen kültéri zuhanyzókat telepítsünk, meg mondjuk egy normálisabb pottyantós megépítsünk. Vagy hát nem is pottyantós, hanem komposzt WC pottyantós kivitelben. De hogy nem büdös egyáltalán, mert faforgácsot kell rászórni, és akkor a nitrogén arány az kordában van tartva, és ezért nem rohad, hanem lebomlik, komposztálódik. Na lehet ezt is kulturáltan. Ja. Ide rakott a Vili még egy kaput, mert ez az erdő is a miénk. Mekkora egy ilyen erdő, hogy kell? Hát ez másfél hektár. Ő is kimehet? Hát a Móka, ő városban szocializálódott, őt ha akarnám, se szöknál. Nyilván egy erdőnek az a legjobb, ha nem nyúlsz hozzá soha. Nyilván a természetnek az a legjobb, ha nem nyúlsz hozzá soha. Ezen az erdőn nagyjából látszik, hogy vannak azért telepített részei, mert ilyen sorba vannak rakva a fák, de ez már elég rég volt telepítve, és elkezdett maga is organikusan terjedni. Mert például a bálványfák ellen, ami ugye ez, ami bent is volt, meg amár így említettem, ez egy invazív faj, ez kiszorítja az őshonos fajokat, kordában kell tartani, és most itt azt fogjuk figyelni, hogy viselkedik a meglévő fákkal, hogy elzabálja előlük azt a kevés tápanyagot, ami van, vagy integrálni tudjuk, hogy mi legyen. Uh-huh. Meg egyébként fenyővel van tele az erdő, ami rettenetesen gyúlékony, és a fenyőket szép lassan le akarjuk cserélni, mert itt elég sok az erdőtűz. De milyen jó illat van. Az előbb átjöttünk azon a kis mezős részen, és olyan jó illat volt, ilyen klasszikus erdő. Ja, meg itt amúgy tök sok a gomba. Annak ellenére, hogy ez alföld, itt így ősszel a Vili ekkora őzlábgombákat talál. Aszta. Ami tök jó. Meg már megfordult a fejünkben, hogy ilyen szarvasgombával fertőzött csemetéket is ültessünk, mert hogy szarvasgombát úgy kell termeszteni, hogy megveszed a fát, amire már rá van szórva a spóra, és akkor a fát neveled a szarvasgombával együtt. Aha. És ilyen 5 év múlva lesz szarvasgomba a fádon, ami megnőtt. Ez nagyon menő. De mennyit használtak föl belőle? Tehát, hogy kijártak ide, tőlem én tábortűzhez gajakat gyűjteni, meg hasonlók? Egyenlőre amúgy nem, ezt az erdőt semennyire nem használjuk erőforrásnak még. Tehát akkor itt érvényesül a hagyd békén? Igen, itt abszolút. Mértékben. Meg ide is csak kalandozni járunk ki a fiúkkal, meg nem tudom, maximum ilyen természetes itatókat keresni, szóval ilyen természetiskolát csinálunk itt a gyerekeknek. Aha. Tehát te azt mondod, hogy a saját bőrötökön megtanultatok egy csomó mindent, de mondjuk a weboldalon már így, ha említhetem azt is, akkor vannak ezért ilyen tanácsok, meg kiskönyv a kertészetről, meg nem tudom, tehát összeszedtetek egy csomó tudást. Ezt gondolom nem a Pesti panelban. Nem, ezt itt. Hát mi ugye hívtunk ide több vályogos szakembert is, meg nekem egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy senkinek nem hiszek, és mindennek annyira utána megyek, amíg én meg nem bizonyosodom az igazságról. Úgyhogy innen jött a sok tudás igazából, meg azért is a tanácsadás, hát nyilván többet tudunk, mint mondjuk te, ne haragudj, a vályogról. Megértem, de hogy, a vályogról semmit nem tudok. De hogy nagyon keveset tudunk az igazi mesterekhez képest. Uh-huh. De nyilván nekünk most így a fő fókuszunk azok a, hát nem akarok rosszat mondani, de hogy így az életképtelen városi fiatalok. És hogyha egy ilyen 23 éves városi fiatal úgy, hogy még életében nem látott családi ház pincét, meg vizesedést, meg mondjuk penészt, vagy így nem kellett ezeket megoldania, őnála mondjuk többet tudunk, ő neki biztos, hogy tudunk segíteni, uh-huh. még hogyha esetleg azzal is, hogy átirányítjuk valakihez. Aha. A weboldalon, amik vannak ilyen szolgáltatások feltüntetve, ezek igazából inkább az ilyen induláshoz kellettek, uh-huh. hogy valami keretet adjon annak, hogy elinduljunk, mert egyébként soha nem csináltunk volna ebből semmit. El kell indulnunk valahogy azon az úton, hogy ebből meg tudjunk élni. És akkor így ezt találtuk ki, és akkor ezért van ez a 30 perces ingyenes konzultáció, hogy ott így kiderüljön egyáltalán, hogy amivel szemben állunk, ahhoz mi egyáltalán értünk el. Aha. De egyébként meg folyamatosan képezzük, nem magunkat, mert a Vili a vályogos, nem én. Ez egy ilyen a jó pap holtig tanul dolog. Igen, igen. Itt még lesz mit. Itt még lesz mit, igen. És akkor a vályogra egyébként szerencsére egyre nagyobb hangsúly fektetődik, egy full reneszánszát élő anyag. Külföldön már ilyen tök trendi, így 3D nyomtatják a vályogházakat, meg minden. Tök nagy ilyen vályogos konferenciák vannak, van ilyen környezettudatos építészek szövetsége, és ezekre minden akarunk menni. Uh-huh. Szóval, hogy ez nekünk nagyon hirtelen jött, ez a hírnév, és még jó is, hogy nem hirdettük meg, hogy egyáltalán vállalunk ilyen teljes házfelújításokat, mert még szeretnénk, hogy megelőzze ez az ultimate fejtágítás. Az viszont biztos, hogy mondjuk a tudásunk a vályogházzal kapcsolatban már most több, mint egy random kőművesnek, akinek amúgy a falakhoz kapcsolódó tudása rengeteg, uh-huh. de a vályog annyira más, hogy hiába hívsz el egy hivatásos kőművest, ő be fogja fullasztani a falakat, és az lesz a vége, hogy a fele kiázik, mint a miénk. Hívtunk sok szakit, akik nagyon hasznos tanácsokkal láttak el minket. Mondták, hogy vagy bányásszunk anyagot a saját kertünkből, vagy pedig a környékről biztosan vannak omladozó épületek, senki nem lakik bennük, nyugodtan hozzuk el a vályogtéglát, azt bontsuk vissza, és abból ugyanolyan jó anyagot tudunk csinálni, mint a magunk kevernénk. És akkor én elkezdtem járkálni a környéken, és lehető legközelebb megtaláltam az első omladozó épületet, amiből elkezdtem hordani a vályogtéglát. Ezt akkor még a tulajdonosnak a tudta nélkül, mert gondoltam, senki ez nem tartozik. Aztán kiderült, hogy a szomszédhoz tartozik, akivel nagyon jó barátságot ápolunk, úgyhogy megkérdeztem, hogy a továbbiakban hordhatok-e onnan téglát, és mondta, hogy persze, nyugodtan hordjak. És most a lelőhelyre megyünk? Most a lelőhelyre megyünk, igen. És az mit jelent, hogy ássál saját telkeden? Mit kell keresni? Agyagot és iszapos földet. Már az a kettő összekeverésével alkotod meg a vályogot. Ugye a hivatalos, amit általában látsz mindenhol, az a szép sárga színű, az itt nincs. Itt nem olyan jó minőségű a vályog. Ez inkább sár, de tökéletesen használható. Ez a fal, ezt elbontottuk. Ez meg most télen, ugye szépen lemálott, de ez ugyanolyan vályog. Uh-huh. Látszik benne a szalma. Ezt ugyanúgy vissza lehet áztatni, és ugyanolyan jó lesz. Valahonnan kéne ásni valamit, amit találunk. Meg az lenne a legjobb, hogyha találnánk egészeket, mert akkor kevesebbet kell ásni. El. Uh-huh. Ez tökéletes. Látszik, hogy ez benne van a szalma. Nyilván jobb lenne, hogyha egész téglákat vinnénk, de... Ez is? Az mind jó, persze. Most ami rajta van, kis hordalék, az teljesen mindegy. Azért ezt a halmot hordjuk, mert a maradék fal az már rakott fal. Az abból áll, hogy nem téglákat gyártottak, hanem egymásra rakták a sarat, uh-huh. és abból szépen felépítettek egy falat. Ez sokkal masszívabb, ezt nem tudod csak így darabonként elhordani. Azért rendesen bontani kell, az meg már túl nagy effort. Aha. Hogyha azt nézed, hogy nyilván nekem még vissza kell mennem, még össze kell taposnom, még be kell kevernem mindennel, és utána tudom beépíteni. Úgyhogy ez már nem érte meg. Aha. Egy ponton majd gondolom leépül, és akkor... Igen, igen. Ez szépen elmossa az eső, ugyanilyen halom lesz a én, ezt lehet vinni. Neked ez termőföld tulajdonképpen. Ez ilyen lakatlan? Ez lakatlan, most tervben van, hogy ezt megcsináljuk egyszer. Majd, hogyha a tulaj beleegyezik, akkor beleegyezik, és akkor nekiállunk. Nekem amúgy feltett célom, hogy itt így a környéki vályogházakat megcsináljuk, és akkor így feltöltsük a környéket ilyen értelmiségi fiatalokkal. Hmm. Tényleg ilyen 2 millióért hozzá lehet jutni egy olyan vályogházhoz, amit fel kell újítani, és hogyha mondjuk lenne egy csoport, szóval hogy, amit most mondani fogok, arról az jön le, hogy nekem ezzel erről nagyon sokat jár az agyam. De így azt képzelem el, hogy van egy ilyen embercsoport, mondjuk 10 fiatal, akik így folyamatosan itt vannak, és mi együtt felújítunk 10 házat, és akkor a végén mind a 10 kap egy házat. Hogyha mondjuk lennének emberek, akik így elköteleződnek ez iránt, és tényleg beleteszik apait, anyait, mint ahogy a Vili beleteszi a mi házunkba, akkor tök hamar lenne ebből ház, meg a vályog ingyen van. A mészfesték az majdnem ingyen van. Úgyhogy egy vályogházat, a falait tekintve, tényleg nagyon kevés pénzből meg lehet csinálni, uh-huh. viszont nagyon sok energia és nagyon sok idő. Aha. Egyedül. De hogyha vagyunk 10, akkor ez nagyon hamar meg tudna valósulni. Uh-huh. Úgyhogy így ilyen ötleteim vannak, én nem akarom elengedni ezt a helyet, mert látok benne potenciált. És mi a fő profil? Tehát akkor a maga vályog lesz, vagy az az egész ilyen tanyán élés és minden? Nem, van egy ilyen kis diszonancia köztünk ezzel kapcsolatban, mert ahogy így ekkora területük lett, nekem nyilvánvaló volt, hogy ebből valami kommuna szerű dolgot szeretnék építeni, mert nem szeretek egyedül lenni, szerintem az ember nem arra termett, hogy egyedül legyen, és betonfalak mögé rejtőzködjön. A Vili ezt eddig nem akarta, most nem tudom, hogy tisztáztuk-e mostanában, hogy ez a cél, ez így hogy áll, de hogy azt gondolom, hogy valahol egy ilyen arany középút tud lenni ez, hogy mondjuk nyaranta ide jönnek fiatalok, és akkor itt így lógnak, még ha nem is akarnak dolgozni, akkor is csak így lógnak velünk, itt vannak, bele kóstolnak ebbe az életbe, mert hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki szerintem lehet, hogy még kb. Így soha nem lakott vidéken, meg nyilván ebből sok van azért. Én szerintem is. És hogyha valakit ez így érdekel, meg mondjuk a jelenlegi világpolitikai helyzet őket is aggasztja, és azt gondolják, hogy a városban fognak kinyifanni az emberek először, uh-huh. akkor mondjuk így nem rossz, hogyha van egy kis gyakorlata az embernek. És én azért PC-ztem ki a fiatal felnőtteket, és amúgy ez a nézettségünkben is megütközik, hogy az ilyen egyetemisták azok, akik leginkább nézik a videókat, uh-huh. mert ők vannak szerintem a leginkább erre a fajta szükségre szorulva. Aha. És én mondjuk magamon érzem, hogyha egy 60 éves ember mond valamit, hiába mond rohadt okosat, nekem az lesz az első reakcióm rá, hogy te öreg vagy, de ezt úgyse úgy tudod, mert hogy azóta már olyan sok év eltelt, és azóta már olyan sok mindenben új gyakorlat van, hogy egyszerűen nem tudom elhinni, hogy egy 60 éves, ahogy azt csinálná, azt ma is úgy kell csinálni, és nincs rá még egy jobb módszer. Uh-huh. És ezért is megyek mindennek így nagyon utána, és aztán amúgy nagyon sokszor odajuk adok ki, hogy valóban jól mondta a 60 éves. Uh-huh. De ugye a generációs szakadék, az szerintem egy tök nehezen áthidalható dolog, és egy 20 éves nem fog elmenni egy 60 éveshez tanulni a tanyájára, de lehet, hogy eljön hozzánk, mert mi is 20 évesek vagyunk. Tökre szeretném, hogy eljöjjenek ide ilyen introvertált emberek is, akik tényleg nem akarnak beszélgetni, nem kell velünk beszélgetni. Uh-huh. Csak azt akarja, hogy nem tudom, feküdjön a napon, jógázzon, meg szedje az epret, és akkor csinálja ezt. Nekem tök mindegy, csak így azt szeretném, hogy ne egy ilyen üres telken éljünk itt 4 most már, hanem hogy így legyenek itt emberek, így csinálják, amit akarnak. Néha akkor hozzám szól, hogy hello, főzzek ebédet. Főzzél persze, nem tudom. Szóval, hogy... Ott a bográk. Igen, nekem így ez az elképzelésem, hogy ez egy ilyen, hát nem egy közösségi tér, mert nem akarom, hogy boldog-boldogtalan ide jöjjön, de hogy akik mondjuk benn vannak a csoportban, akik olyan bemutatkozást írtak, ami alapján én úgy gondoltam, hogy a gyerekeim közelébe merném engedni, ők mondjuk nyugodtan jöhessenek. Aha. És a csoportban ezt amúgy szabadon hirdetem, viszont én azt érzem, hogy valahogy így nem hiszik el az emberek, vagy nem mernek eljönni, vagy nem tudom, de uh-huh. hogy még így nem pörgött fel ez az egész. Érdekes, most egy kicsit elgondolkodtottál, hogy olyan, mintha így volt egy ilyen időszak, amikor az emberek egyszerűen csak így elkezdtek eltávolodni egymástól. Volt egy csomó minden, ami közrejátszott ebben, a média, a social média, a mindenféle ilyen felületek, és így igazából a szomszédok már nem köszönnek egymásnak vidéken, nem tudja senki, hogy ki lakik ott még, meg hasonlók. És olyan, mint hogyha ez most szeretnéd így visszalendíteni egy kis extra efforttal, hogy igenis gyertek be, muszáj, hogy újraépüljön a közösség, meg az emberek újra figyeljenek egymásra. Ez olyan izgalmas. Ez egyébként a korunkból is fakad szerintem, hogy hiába van, nem tudom, 6 olyan szomszédunk így a környéken, akiket nagyon bírunk, de hogy 20 évesekkel nem nagyon találkozik itt az ember. Hiába laknak mondjuk Pesten is egymás mellett az emberek 20 évesként, így nem nem bandáznak, vagy gondolom, érted, mert így érzed, hogy miről beszélek, és akkor mi azért nem a környékbeli fiatalokat szólítjuk meg, hanem a pestieken, mert azért valamennyire mi is oda tartoztunk. Azért gondolnám, hogy a pestiek csatornázódhatnak ide, mert tényleg csomó mindenkinek nincs hova menni a vidékre a szüleihez, de abszolút igen, ez a közösségépítés, meg a csoportban az erő, meg nem tudom, és ez amúgy tényleg igaz, mert hogy mi ezt tényleg éreztük itt, hogy eljöttünk ide felújítani, és nem tolongtak a barátaink, hogy akkor jönnek és segítenek. Igen, szerintem nálunk a csapatban is van egy-két ember, aki most nem rég vett házat, és ugyanez, hogy így néha egy-egy hétvégére jó, akkor elmegyünk, és akkor segítünk egy kicsit ásni, vagy valami hasonló, de alapvetően nem az van, hogy tényleg az emberek automatikusan jelentkeznek, mert tudják, hogy ez viszonozva lesz rögtön utána, amikor igen, majd ez nekik a, ez lesz szükség. Ez az a kaláka kultúra, igen, aminek igen. Vissza kéne jönnie. Igen. És amúgy van erre már pár szerveződés, de mind a fölöttünk lévő generáció, hanem is egyen, hanem kettővel. És benne vagyok már ilyen csoportosulásokban, csak ott is így mindenki idősebb, és amúgy hiába gondolom magunkat egyenrangúnak, hogyha a másik féltől azt az érzést kapom vissza, hogy te a gyerekem lehetnél. Nem barátként vagyok kezelve, hanem valaki olyanként, akit vagy segíteni kell, vagy lenézni kell, azért mert fiatal. Ezt a lyukat akarjuk betömni azzal, hogy mi akkor így vagyunk, még mi se értünk mindenhez, de gyertek ide és tanuljuk meg együtt. És hogy ennek most igazából hogy az lenne a lényege, hogy gyakorolhatsz a mi házunkon élesben. Hogy neked nincsen vesztenivalód, mert elronthatod, mert nem a te házad fog beázni, hanem az enyém, viszont hogyha te egyszer akarod a saját házadon megcsinálni, akkor már lesz plusz egy tapasztalatod. Uh-huh. Úgyhogy ez, igazából mindennel kapcsolatban így vagyunk, hogyha mondjuk kertészkedni akarunk, vagy így veteményesezni, itt kipróbálhatják az emberek, hogyha mondjuk a tűzőnapra ülteti a paradicsomot, akkor az ki fog dögleni, de hogyha az északi napot kapja csak, vagy a keletit, akkor mi lesz? Szóval, hogy ilyen kísérletezős hely, mert mi leszarjuk. Még egyelőre... Lesz belőle valami. Igen, még egyelőre nekünk nem az a szempont, hogy itt minden élére vasalt legyen, mint ahogy látjátok is. Sajnálom. Most így minden ilyen kísérletezősben van, és így ide lehetne jönni kísérletezni, kötöttségek nélkül. I know a place where the sun shines every day. So come with me. I'll take you there, I'll take you there. Most megyünk, és beáztatjuk a sarat. Az a legfontosabb rész. Ja, azért jó ilyen anyagot hozni, ami már lemállott, mert ezt nem kell tördelni. A tégla, amikor téglát bontasz, akkor az még kőkemény, és ezt egy kőműves kalapáccsal kell összetördelni, ami azért megint egy órás munka. Az összeset, vagy egy téglát? Összeset, az összes téglát. Az lenne kemény. Egy téglát egy órán átbontani. Nem, az egy ilyen fél utánfutóval. Azért azt ott lehet bontogatni. De akkor koncentráltok arra is, hogy mi az, ami megéri időben. Igen, tulajdonképpen. Igen. Neked mivel hasznosítok újra most? Azzal, hogy én a kertemben ások egy hatalmas lukat, azzal most én mit csinálok? Uh-huh. Ott meg ott van egy omladozó épület, amiből egy domb lesz, akkor azt inkább elhordom. Erre nyílik. Úgy. Mindig más lé, mert múltkor is beszakadt az egyik oszlop, és ezelőtt még kifelé nyílt. De most újra tettem az oszlopot, és most már befelé nyílik, mert mindig össze-vissza rakom föl. Igen, tegyük le. Jó. Ez most egy demonstráció. A kádban kevertük alapból, ez volt a keverőkád. Ebbe törtük be, vízzel felhígítottuk, csináltunk belőle egy alapsarat. Ezt az alapsarat jó esetben hagyod állni egy legalább egy napig, de inkább három napig. Uh-huh. Hogy minden apró göb szépen átázzon, szépen megszívja magát, gönnyölesen kezelni. És utána ezt a sarat, vagy választod a könnyű utat, ami a betonkeverő. Igen. És akkor betonkeverővel egy technika alapján adagolod a sarat, rá a szalmát, és megkapod egy gyönyörű szép vályogot, amit tudsz már tapasztalni a falra, uh-huh. Vagy tudsz belőle vályogtéglát vetni, vagy bármit. Vagy pedig választod a nehezebbik utat, amikor taposod lábbal, uh-huh. és jó sokáig taposod lábbal, és még tovább taposod lábbal, és aztán megkapod ugyanazt az anyagot. Azt is hagyod még egy legalább 3 napig, hogy a szalma is jól megszívja magát, könnyű legyen kezelni, szépen tudja tapasztani, jó legyen az állag. Ez. De mi mindent, amit tapasztottunk, amit csináltunk, azt hétvégente raktuk össze, akkor lejöttem mindig egy ilyen 4 napra, és akkor nem volt idő arra, hogy 3 napot várjak a sárral, úgyhogy bekevertük, összekevertük, és már csináltuk. Aha. És akkor naponta egy 2 kád anyag, az bement. Ami azért nem annyira jó, mert rosszabb minőségű valamivel az anyag, nem volt ideje. Nem volt annyira ideje összeállni. Nehezebb kezelni, nehezebb bánni vele, nehezebb fölvinni, nehezebb elkenni, nehezebb betömködni, de működik, tehát aha, ott van. Na, ebben már szerencsére van víz. Ilyenkor érdemes, mert a szélén rá van száradva a vályog. Ezt érdemes ilyenkor lemosni, hogy ne a végén a már bekevert anyagba kerüljön be ez a száradt cucc. Aha. Mert amikor tapasztod fel a falra, próbálod elkenni, akkor beleragad a kezedbe, az nem egy kellemes. Régen még én is ültettem borsót a kertbe, meg ilyen dolgok voltak. Azóta meg csak a légkondicionált irodában rohadok egész nap. Nincs ilyen munka. Az a munka, hogy jön egy e-mail, és rettenetesen érzem magam tőle, és stresszelek. És nincs eredménye, vagy valami, ami kézzel fogható. Valaki nagyon sok pénzt keresett ezzel. De jó. Fogjátok taposni is? Persze. Csak azért átnéztem nekik, hogy ne legyen benne szög. Igen, nem utolsó szempont. Még egy év alatt soha nem volt. Tuti most lenne. Klasszikus. Amúgy az én szerencsémmel igen. Na, és ez már jobb lesz. Aha. Ez is olyan, ami türelmet kíván. Igen. Hogy jó legyen. Na szerintem ez nincs egyébként a modern emberben, hogy kivárja, amíg a dolgok meg lesznek. Még nem terem az eper? Nem baj, hozatunk Görögországból kamionnal félrohadt nyers epret. Igen. Kifizetem érte azért 10 szemért a 3500 forintot, mert nekem most kell eper. A világlátásod valamiben azért változik, nem? A városba ide kiköltözik az ember, és azért mondom, valami változott benned. Hát nagyon sok minden változott bennem. Csabának mondjuk. Ja. Mintha én kérdeztem, mintha lenne 2 agysejtem úgy. Hát a világlátásom nagyon sok mindenben megváltozott. Így valahogy azt érzem, hogy az, hogy lemondtam arról, hogy mondjuk mindig tiszta legyen a lábam, mert hát itt nyilván nem lesz az, úgy helyet csináltam annak, hogy mondjuk ilyen kicsit ilyen empatikusabban nyissak az emberek felé. Szóval ez a városi rigidség, levetkőzése, ez valahogy így magával hozta a falusi melegséget. És azt gondolom, hogy így a jelenlegi falusi embereknél egy ilyen köztes állapot van, mert nagyon sok falusi ember amúgy nem akar falusi lenni. És ez egész más, amikor egy városi ember akar inkább falusi lenni, mert nem szereti a várost, és akkor ezek vagyunk mi. Mert a Vili például, ő született pesti, ő neki, én azt éreztem, meg érzem is így a mai napig, hogy ő neki így célt adott az életének ez az egész. Mert amúgy így abból állt az életünk Pesten, hogy bulisztunk, piáltunk, táncoltunk, aztán elvégeztük azt a munkát, amit muszáj volt, de hogy így nem haladt sem erre ez az egész. Most meg így azt lehet itt érezni, hogy ez halad valamerre, ebből lesz valami, amit így a kezeddel csinálsz. Ez egy ilyen tök fontos dolog, és ez másoknak is tud segíteni. És én eddig nehogy azt gondolt, hogy én itt ilyen Mária Terézia vagyok, mert én amúgy utáltam az embereket eddig. Én nem akartam másoknak segíteni, én nem akartam ilyen ilyen gyertek ide, persze, de hogy most így azt érzem, hogy amúgy erre az embereknek akkora szüksége lenne, ilyen annyira kétségbejtő helyzetben van a világ, hogy muszáj visszafordulni az emberek felé. Gondolom, hogy itt akkor az egyik legfőbb képesség, vagy ami a legfontosabb, az a türelem. Hát meg amúgy a kitartás. Éppen mondjuk tegnap volt egy fél ideg összeomlás, ami ilyen sírásos, hogy elegem van mindenből, mert nem tudom, a paradicsom nem virágzik, a ház még mindig ilyen állapotban van, még mindig 20 percet kell sétálnom ahhoz, hogy kezdet mossak, mert a slag nem ide van bekötve, de akkor a kút nincs megengedve, de akkor a kutat nem tudom elindítani, mert a dugasz nincs bedugva a jó helyre, és akkor tényleg ilyen 15 kilométert sétálsz, és 10 percbe telik, mire elindul a víz. Úgyhogy ez az átmeneti állapot, ez nagyon sok kitartást igényel. Keményen. Jó, csak vannak benne azért még görények. Vannak benne rögök, igen, igen. Csaba, nem lesz kész szépen. Magától, gyerünk már! Gyerünk már, aktívabban, fröcsköljön az a vályog. Ez egy jó edzés, mert próbálj ebből. Megpróbáljam szétnyomkodni, mint a tésztában, így a igen, göböke. Kannának küld el, ebből maradt ki. Azt csinálod, hogy lenyúlsz kézzel, és akkor felszeded, valahogy megpróbál átdolgozni. Jó, de akkor hát... már. Jó, legyen a mind a négy, ez az, baby. Ez nem akar. Na igen, ennek kéne állnia egy napot legalább. Aha. Kicsit emlékeztet, amikor a homokozóba sarasztunk. Ez a jó az egészben, mint a Balatonon, amikor csepegtetővárat építettél. Igen, az nagyon jó. De már alakul. Hát dolgozom rajta. Ja, jó lesz. Gyere szurkolni, hanem az árnyékból könnyű. A gyerekeket rá kell állítani. Jó feszültség levezetés. Ezt érzem egyébként, tényleg. Te viccből csinálod, én valóban ezt érzem. Hát gyere akkor, itt van. Nem, mert én ezt elkezdem csinálni, belőlem pornót csinálom. Na mondjuk, kurva szomorú, de igaz. Megnézhetem gyorsan egy picit. Nézzük. Ez tökéletes, mit akarsz? Mit taposol még? Nem tudtam, mikor kell abba hagyni, úgyhogy csak csináltam. Tök jó. A 100 kilómnak legyen már valami haszna. Már kimásszak? Vagy még kimászasz. Ott nem tartunk? De nem másszál ki, mert elkezdem adagolni neked a szalmát. És akkor ez is nyugodtan elkezd el beletaposni. És akkor ez itt a lényeg. Ugye a szalma a vályokban az olyan, mint a vas a betonban. Aha. A kötőanyag. Ez a kötőanyag. Ezt tartja. A kulcs fontos. Feszesen ettől lesz masszív az egész. Van benne egy kis birkaszar is. Nagyon jó, az kell. Egy kánkánt valaki. Ez sűrűsödik azért. Bizony. Akkora jó, amikor már benne marad a nyoma a lábadnak. Vél egyet megcsinálni is elég. Nem egy káddal. Szóval mikor van az, amikor azt mondjátok, hogy fel akarjátok adni? Ezt már említettétek. Hú, amikor összetömörödik minden, és hirtelen egy hatalmas, nem tudom, szakadékban érzed magadat, hogy ebből hogyan fogsz kimászni. Aha. Mert nem látod a végét, kétségbe sem. Egy pillanatra így beletekintesz, igen, hogy ez is még mennyit fog, igen, tartani. De ránk jellemző az, hogy mi belevágunk dolgokba, és akkor azt csináljuk. El kell mondjam, amennyit érzek ebből a mentalitásból itt, kiváló. Jók az energiák. Jók az energia, abszolút. Hát figyelj, öregedtem 10 évet, 2 év alatt. Figyelj, szerintem megvagyunk. Szerintem nekem tetszik. Na jó, nem viszem haza az alapanyagot. Ez jó lesz még. És jó, mert nagyjából le is csúszott a lábadról. Uh-huh. Nem nagyon tapadt rá. Vannak ilyen apró jelek, amikből látod, hogy mikor jó. Ez elég hamar szárad azért. Ez a cucc. De ezt ilyenkor hagyjuk állni még legalább 2-3 napot, uh-huh, picit újra vizezünk, minden nap rákeverünk, aha, és akkor ez tök jó. Jó, tehát akkor ez maximum a kezdőszett, az induláshoz elég. De ezzel már tudsz bármit csinálni. Nem fog leesni a falról. És mi a következő kísérlet? Hát a workshopok. A workshopok. Azok workshopok. Mikor indulnak? Hát a bánkítós lesz az első, ez, uh-huh, egy ilyen vályogozós, és hát most ilyen nagy szervezés alatt áll egy ilyen gyapjúfeldolgozós workshop, uh-huh, mert hogy amúgy a gyapjú az egy olyan anyag, ami tényleg aranyat ér, és ingyen vágják hozzád a birkatartók, csak vigyed már onnan. Mi is így szereztünk 160 birkának a gyapját, azok ott vannak kint az autók mellett, ilyen óriási big bag zsákokban rohadnak jelenleg, uh-huh, de hogy azt így szét fogjuk válogatni, ki fogjuk mosni, és vályogtéglát fogunk belőle vetni, mulcsolni fogunk vele, meg fel fogjuk dolgozni, és lesz egy ilyen horgolós része is ennek. Azt. Tehát akkor ennyire versatilis anyag? Egy ilyen hogy... aduász a gyapjú, és nekem most így ez egy ilyen új kattom, hogy így ezeket az anyagokat felkutassam, amik amúgy így ingyen vannak, uh-huh, és rengeteg mindenre használhatóak. Ez nagyon izgalmas. Úgyhogy ez lesz még a gyapjús, és akkor lesz egy ilyen anti-életképtelenes workshop, de amúgy annyira vicces, hogy így erről kell beszélnem egy ilyen helyzetben. Tényleg egy ilyen poros házban lakunk, szóval hogy annyira nem érzem magam érdemesnek arra, hogy most erről itt így szónokoljak meg, hogy ez a workshop, ez így sold out. Uh-huh. 15 jegyet tettem fel, mert azt gondoltam, hogy 15 embert így elbírunk látni, meg így elbír az egy pottyantósunk, amink van, szóval tényleg így. És akkor így írnak emberek, hogy úristen, van még egy, te jó ég. Nagyon hirtelen jött nekünk ez, hogy ez ennyi embert érdekel, viszont nekem ez azt a visszajelzést adja, hogy erre ekkora igény van. Csak ezt valahogy más csomagolásba kell, igen, máshogy kell csomagolnom ezt a lehetőséget, például, hogy ide lehet jönni szabadon. Mert hogy erre viszont nincsenek annyira rákapva még az emberek, mint egy ilyen struktúrált workshopra, ahol van egy belépőjegy, ami mondjuk így a kaját azt így fedezi, meg van program. Az ingyenes, az gyanús nekik. Ez az annyira fura. Mert az mindig csapda. Igen, és amúgy pont ez a baj a faeperrel is, mert hogy az ingyen van, senkinek nem kell. Azt hiszik az emberek, hogy mérgező. Még így nehéz átugrani ezeket a dolgokat, mert így érzem magamon, hogy amúgy így kritikusan néznek az emberek, mert hiába vagyok értelmes, hiába van diplomám, hiába laktam Pesten, nem tudom, nől a szőr a lábamon, meg koszos a cipőm, meg ilyenek, és így ez annyira nem egy ilyen általános dolog Budapesten, uh-huh. hogyha valaki bejön egy diplomás pesti grafikus lakásába, akkor nem az lesz, hogy a macskaszar bűzlik az előszobában. Láttad, hogy a fiamnak a homokozós talicskájában van a macska, például, hogy valahogy meg kell oldanunk. Nyilván erre nem fogunk költeni, mert a macska majd kinti állat lesz, nem fogok neki azért alomtálcát venni, hogy 2 hétig bent lakjon. Na mindegy, úgyhogy ilyen káosz, ilyen full káosz. Én is vidéki vagyok eredetileg, meg hát itt többünk gyerekkorban vidékről származott, és én is azt gondolom, hogy benne van egyfajta ilyen mutassunk valamit, meg jaj, ne legyél. Az öltözködésemmel is mindig baj volt, erről van a 6 lépésen egy egész videó, hogy nem a budapesti divatnak megfelelően öltöztem, úgyhogy esélytelen voltam mondjuk egy párkapcsolatra, vagy akármire. Bemenj a romkertbe. Na ez az, hogy semmire nem szólt, de olyan zsebbe volt a gatyámnak, hogy az nem menő. És akkor ott így fel kellett küzdeni magunkat, azt gondolom, egy ilyen bizonyos szintre, vagy valamit mutatni kellett. Ez jön le nekem ebből is, amit te mondtál. Én egyébként nem értek ezzel egyet, mert hogy én nem azt érzem, hogy nem vagyunk elég menők, hanem hogy egy csomó ilyen aspektust, amit le kellett vetkőznünk, amiből alá kellett adnunk, ami mondjuk ez a kórházi tisztaság, az mások számára ilyen fintort varázsol az arcára. Uh-huh. Nálunk mondjuk a lakókocsiban folyamatosan homok van, mert folyamatosan be kell, hogy menjünk. Nyilván, és hiába söpörtem fel az első héten naponta 5-ször. Tök sok időt elvett, és igazából csak ideges voltam tőle. Úgyhogy így dolgokról mi leadtunk, ami egy külső szemlélőnek, hogyha így hirtelen ide érkezik egy ilyen pesti tisztaságból, akkor így nézi, hogy úristen, ti így laktok? De aztán amúgy napvégére fixen nem fogtok ti se fanyarogni ezen. Mert belemegy a homok a cipődbe, rájössz, hogy mégiscsak jobb lett volna nyitott cipővel, de akkor a lábad az koszos lesz, mindegy, lemosod majd a nap végén. Úgyhogy ezek ilyen... Mi volt az, amit a legnehezebb volt elengedni, de azt gondolt, hogy megérte? Amit nagyon nehéz elengedni, az igazi zuhanyzás, de nem érte meg. Nem jó dolog, mert hogy ugye ez a camping zuhanyzó, vagy ami így a lakókocsiban van, az csak így köpi a vizet, és jó dolog, hogy nem pazarlunk vizet, de idegörlő amúgy. Pláne a gyerekeket lezuhanyozni benne, aha, az nagyon nehéz. Ők most így a mosogatóban zuhanyzik, vagy fürdik a kicsi, uh-huh, a nagy pedig lavort engedünk, ide feltesszük az asztalra, és akkor itt a napon megfürdetjük őt. Aha. Úgyhogy ilyenek vannak, ezt a sok hisztit ezt nem érte meg, ez a zuhanyzó. Ja, de majd, hogyha lesz a ház, akkor majd kicsit más lesz. Nyilván ott is majd a szürkevizes rendszert ki kell építeni, úgyhogy itt még annyira sok a teendő, hogy bárhova nézek, igazából kétségbe tudnék esni, és írni tudnék, hogy úristen, még azzal is kell valamit, az az oszlop kidőlt, az nem tudom micsoda, és így... Nem, nincs pihenés, meg itt nincs helye lustaságnak. Aha. És a gyerekek? Hogy bírják meg, hogy élik meg szerinted? A kicsi nagyon-nagyon bírja, ő tökre nem is szeret bent lenni, meg tökre nem is szeret a városban lenni, mert keddenként járunk Pestre. Ott a játszóteres settinget a kicsi nem is szereti annyira. Uh-huh. Ő azt szereti, hogy ide leteszed, és akkor így a füvekkel így elbabrál, meg nézi a tyúkokat, és nyúl, hogy meg akarja simogatni, uh-huh, meg nem tudom, nyalogatja a kutyának a tappancsát. Szóval, hogy tényleg így rátámad, meg így tépi a fülét, úgyhogy ő abszolút ilyen vidéki gyerek. A nagyobbik fiam meg egész más személyiség. A zuhanyzás az egy ilyen sarkalatos pont nálunk. Uh-huh. Ő szerinte a kútvíz büdös, úgyhogy őt nagyon nehéz mondjuk ezzel a vízzel megfürdetni. Azt szoktuk mondani a Willivel, hogy valószínűleg ő városi lesz. Ő megy majd azonnal a budapesti iskola. Igen, ő neki kicsit más, de egyébként nagyon szeret kalandozni. Csak ő unatkozik jelenleg. De ez mondjuk lehet a korából is fakad, és hogyha óvis lesz, akkor már nem fog unatkozni. Uh-huh. De ő sokkal jobban szereti a bikásparkos játszóteret, mint ezt itt. Uh-huh. Viszont ha mondjuk, hogy megyünk és megyünk felfedezni, van itt egy ilyen mocsár, hogy megyünk a mocsárba, akkor húzza a gumicsizmát, veszi a kis hátizsákját, és mondja, hogy menjünk! Úgyhogy szeret felfedezni, csak nem tudunk neki elég ingert nyújtani itt. Uh-huh. És nem találja fel magát még. De nem is ebbe született. Persze. Szóval ő abba született, hogy ott van a bikáspark, ahol gyönyörű dús fű van, ott van a pacsálós játszótér, és akkor minden ott van neki karnyújtásnyira. Uh-huh. És most ez, hogy fel kell, és azt mondja, hogy ő fánkot kér reggelire, de akkor azt mondjuk, hogy oké, de hogy akkor ahhoz fel kell öltözni, be kell menni Ceglédre, vissza kell jönni, és úgy lesz fánkod. Uh-huh. És ott meg az volt, hogy kb. Pizsiben leslattyogtam a Prímába, és hoztam neki fánkod. Aha. Más. És neki meg kell szoknia. Na jó, de összességében meg akkor pozitívan tekintetek a jövőbe, és nem az van, jó, egy kicsit minden nap fel akarjátok adni nekem, az jön le. Én akarom inkább, a Willy full pozitív. Ja. Ő szerintem minden rendben lesz. Szerintem is amúgy, mert nem akarom, hogy ennek ilyen negatív felütése legyen. Én tökre szeretem ezt, meg szerintem tényleg ez az egyetlen élhető jövő, nem pedig az, hogy megsülsz a városban, és akkor klímát raksz magadnak, mert nem akarsz tudomást venni arról, hogy megsülsz amúgy a világban. Uh-huh. Mert hogy amióta itt lakunk, így itt lehúztuk már a nyárnak ezt a kis részét, nekem észre fel se tűnt, hogy már 30 fok fölött van a hőmérséklet például. Aha. Pesten pedig így ömlött rólam az izzadság, büdös volt a buszon, mindenhol kurva meleg volt, a metrón meggyulladsz, bárhova mész, meggyulladsz, kivéve a plázákban, a pláza, az aztán a modern kor vívmánya. Menjél a plázába lehűlni. Ez is egy ilyen, ha belegondolsz, egy ilyen életidegen dolog. Abszolút. A fa alatt itt annyival jobb az idő, meg a hőmérséklet, más a klímája, ahol sok növény van. Ja, meg amúgy a vályokban alapból 10 fokkal kevesebb van. Én nem tudom, szerinted egy lakásban túl lehet élni a jövőt? Nem. Nem. Mondjuk, hogyha egy ilyen óriási burkot vonnak majd egy-egy város fölé, és így ilyen 25 fokon tartják a hőmérsékletet egy egész város fölött, akkor mondjuk ott lehet élni. Igen, és azt hova nyomják ki, és azt a meleget. Igen, onnan. És akkor mondjuk majd így mit eszel, vagy így akkor majd így annyira messziről fogják hozni a kaját, vagy nem tudom. A nővérem Szingapurba költözött most, ahol kb. Nincs termőföld, és ott minden kaja import. Uh-huh. És ez annyira durva, hogy szöges ellent tétjét élik az életünk. Na, mindegy, tudod, hogy értem. Igen. Mint amit te gondolsz. Igen, hogy így annyira az ellentétes oldalon állunk most, mert hogy az élet, amit élünk, az ennyire ellenkező. Nagyon sokféle mód van, és mindenki választ magának egyet, és akkor azt mondja, hogy én ezt akarom csinálni, ezért lehet egy ilyen Szingapúr, vagy akármi, hogy jó, meg tudjuk oldani, akkor így lesz, de valóban én is azt gondolom, hogy nem illik a természetbe, meg az, ami már adatott itt a Földön, azzal nincs összhangban, vagy nem tudom, életellenes egy kicsit. Igen, jó. Igen. Van-e valamilyen motto, vagy valamilyen vezérelv, ami benned, vagy bennetek van, hogy lehet ezt összefoglalni, ezt a gondolkodást? Volt egy, kettő csak... van. Igen, na, jó. Hát a szarbolvárat építeni, és ne gondolkozz, csak csináld kb. Így tudom összefoglalni azt, amit csinálunk. I'm not gonna lie, daughter has a pun on Yagi, her brain fried. My lady papa Zenny, had a lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, Yogi my area. Keep on heading if you want, I drive it like a night. I don't wanna hear you, down, I ain't done on like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, so she's gonna make what's flying non-stop. Kelly is in New York, put on me to hop on. Drive out and riding birds, honey berry, counting doves. I do what I wanna do, booking night, moony walk, none and cool, cool, you're my manager.